سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر دیتو لکی سوره قمر رست رو سوره تاریخ و مخیر سوره سوان ننازل شوه وصلو اختم ده ترتیب نزولی که عاده تا سوره المبایزه ملکی وقت رو مرتبه لکی ده دیز یعنی رستو ده سوره تونو پلی حاصل رش پگم بانده او ده جنرس تبیا دری صورتون ری ده سرا دیر مخصر ربط سده مخصر ربط داره مخصر دو پا شرک اعتقادی بانی وسرد ده پا شرک پیل برکات مخصر ویل یوازی پا تیل آزی پا هم وسو اقتربت الساعة یا مخی زجر ورکره و کسان تا چاقی خندل تعجبی که و دا قرآن نام وسوی چی دی انکار که دا موجزی رشاق القمر نام داور سورتم ده نا پیر شرک پیل برکات او دا به ذکر کی یو کم پنزو سمایات سره د اثبات د قیامت نام او رد شرک پی دعا داوام کی لسم کیو رد شرک پی تصرف پی پنزو سم کی اسمائی حسنا چیزی دیکھیں پیاس پی تکرار سلور دی صفات پیلیت اللہ رب عزت دی صورت کی آغن اللست اولا سر صورت هم داوا چه بده که اول زجر ده منکرین تا ده معجزات اول آیت نوارد تر پینزم پوره او تسلی را مختصر شپگم آیت که به یه را ده آخرت ده شپگم و مادارنگیت تم آیت او پینزه واقعات بده کرکی ده پار ده تخویب دنیوی نهم آیت نوارد نهم آیت که دارنگی دو سلوی دینا حمایت نوالا تر دو سلیخ پوری دا با ذکر کئی بیز واجیر ذکر کئی کافی روتا پا دری آیاتو نکی دری سلیخ سلور سلیخ پیند سلیخ او تخویب دی اخیر کشپک سلیخ و سلیخ و آتا سلیخ بی دعور صورت با ذکر کئی یو کم پندوس آیات او بشارت دی مومنین تا مختصر سلور پندوس و پیند پندوس آیات بسم الله الرحمن الرحيم خاص بمدد دنم دلنا تالا چی عام ربانا و خاص می ربانا دے شروع کو دے سورت اقتربت الساعة وانشق القمر علماء دی بارا کلی کلی دی چی دا شق القمر دا واقع شو پا مکک مخیر حجرتنا پینزما سند نبوت که ابو جهل دا معجزه گفتلی و هم لالله رب العزت ترتا آس و خودلا سپومای دو ٹوکلی شولا ترده پوری چاقی ولی دلا حرابانی بیدا حدیث شکم ده حد تواتو ترسیدلی ریم دیر وجن علماء وی کود دی نسوک انکار که نمون کرده کافر ده لکه داری رولا مولی کری بیردی واقعی نرستری رو کسانو ایمانم را وڑه حاصل دارے مشرکین چود نبی علیہ السلام بیخی داغ سرزد ہو نیمانا ارسون معجزات چرا جی غاڑا ورتنی کھودا اقتربت الساعت وانشق القمر دیر نزیش و قیمت وچود لسومین وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ دیش پا آیتونو پوری زجر دے منکرینو تا او کچی روینی دی یو مجزان مخانی داغی ناوی چی دا جادو دے ہمیشہ مستمر مانت سو یعنی دا ہمیشہ رو دارنگی قوی دے دارنگ مستمر دائمون یعنی ہمیشہ را پارا دا نبی علیہ السلام تے مقصد دار ساہر وا وکذبو واتبعو اہواهم دی درو جنگنی حق لرا دی تابداری اکلا دا خواہشات اخلوان دا منکرین حالا ذکر کی و زجر وكل امر مستقر و هر کار په خپل وخت مقرر باندې وكل امر مستقر او هر کار په خپل وخت مقرر باندې قرار یې نه کړي مستقر معنی څه په باندې قرار یې نسی کوم ټیم چې الله مقرر کړي ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر یقین داغلی دی ته د خبرنا چې په دې کې رٹنوان پورا رٹنوان مزدجر مانسا ازدجر او دارنگی مزدجر مانسا زجر او دارنگی مانے دے شرک نام ندام زجر شاید وَلَقَدْ جَاءَ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِي مزدجر حاصل دارے چھ دا موجزے دراتل نمخیم دا دے موجزے نمخیمان بیاریم سلام راغلی دیم او دې تین انکار کړي معنا دا چې وخت په وخت باندې خلک پیدا شوي حکمت بالغه فما تغني النذر مراد دې قرآن دې پخې خبرې دې انتها ته رسیدونکي حکمت معنا څه پخې خبرې بالغه معنا څه بالغه الى الانتهاء انتها ته رسیدونکي فما تغني النذر نڅ پیدا ورکی روانکي وما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكرا پس مخوالا وددين عادت سليل نبي عليه السلام مختوالا يوم يدعو الداعي كلاچه بلنوكي بلنكي كلبچ بلنوكي بلنكي تخويف شدا شپاق حالتنا ذكر كي داعينا مراسوك دي اسرافيل عليه السلام شپيلي بوي یوم یدعو الداع کلا چې بلنه به وکړي بلونکی الی شی نکر یو شی ناشنا ته یا ناکار سیستا چې عصر حشر دا حالت د حشر دلته الی شی نکر اشی ناشنا ته او دارنګی شی ناکار ته مانا حشر ته مراد دی هغې ته به روبل دی شي خوشا نفسار من اخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر عاجز بی سرگیری یخرجون دی بروزی من الاجداث قبرنا كانهم جراد منتشر گویا که دی ملخان دی خواروارا دیر بی مقصد دیر والی که یادان چکویو بلد براور دانگل اور خطل کمل خانو کی داسی محتین ایل الدعا منڈی وحن کی بایی غراب لن کی تام سو کی شراب لیا طرف تا منڈی وحی سمانا مسرعین جلتی کون کی بایی ایل الدعا رب لن کی طرف تام یادار چوچتا ان کی بید سرنو الادائی اعتر بلن کی تایا قول الكافرون ویبا کافران آزا یوم نسیر داور دڑی رسختا کافران بوی دڑی رسختا ورزا کذبت قبل قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر دا پنځه واقعات دي د پاره تخویب دونه وي یعنی تکذیب د قیامت سبب د عذاب دی. دا درې مایا سره تعلق ساتي. تکذیب کړی او مخکې دینا قوم د نوح علیه السلام فکذبوا عبدنا نو پس دغې دروژن کو بنده زمونږه وقالوا مجنون وازدجر او دوی ویل لیونی دی. وقالوا او ویل دی مجنون لیونی دی وازدجر او دارنګي رټلی شوی دی دا وازدجر او دارنګي وزورولی شو. نبی دا پیغمبر ته نوح علیه السلام ته ویل مجنون دا خو لیونی دی وازدجر او دارنګي وزورولی شو بدې خبر. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر فسعد واغتلا ادراق قلنا دا اللہ رب العزت نے دعا اغتلا انی مغلوب چی اقینا ز مغلوب فانتصر نبدل واخل زمان حاصل دارے چی اغا بیان کرو او اغا دا بیان دا بن کلے شو قسم قسم مصیبت ورطور سوال ندعا وکللا ندعا قبول شوا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر نبدل واخذ دعا ففتحنا نمن کولاوکوام دیکی قبولی دو دعاش نمن را اخلاس اکلی سمان ابواب السماء ادروازی دا اسمان بماء منهمر پاوبو بایدن کوام. اللہ رب العزت وید برنمی وبرا خلاصیک لیلی پی وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر برنم برا ورده دلرنم اللہ چینی رویستنی اوروانیم کلی زمکین چینی وفجرنا الارض اوروانیم کلی دزمکین عیونا چینی فالتقى الماء على امر قد قدر پاسی از شطولی با پا یو کار چی مقرر کلی شوی هون علا امرین پا کار قد خودر چی مقرر کلی شوی هون و حملناه علا ذات الواحی و دسور آمون سوار کل دیم دا طریقه نجات در نوح علیہ السلام او سوک چی دا غسرو و حملناه آمون سور کن نوح علیہ السلام علا ذات الواحی پا کشتی چی خواهن در تختو و دسور او دمی خونو د دینه جوړ شو تجربه اعیننا روانه په نگرانې زمون کې یا پسترغو زمون مخامخ د سترغو زمون جزان د پاره د بدلې لمن کوپر د پاره د بدلې لا خسر د عاشا چې نه شکر وکړ شو مانس انتصار لمن کوپر منه و هو علی السلام چاغنو علی السلام د داغر بارات بدلا غستلی کېدلم یا الله رب العزت چې داغه نه شکرې کړو او کوپرې کړو د الله په نوم الله ته سزا واخست. ولقد ترکناها آیه فهل من مدکر یقینا من پریخو دا کشته یو دلیل او عبرت دا آیشته څوک نصیحت قبلونکي څوک عبرت قبلونکي شته مانشت مشرکین چې واغی چې ته توګی کول په حال می مدکر ادیاتونو کې اصل کې تنبیه در په اردنی سي تحصیل او د واقعي د نوح علی السلام نام بازاب د منکرین او په نجات د مؤمنان نور دې ونه په حال می مدک پکای پکانا عذابی و نذر پس څنګه و زما عذاب او ير ول زمان. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر او يقينا من غسان کړه قران د پاره د نصیحت قبل اولون عايشتره څوک نصیحت قبل اون کې چې نصیحت دیوال کذبت عاد فكيف فكان عذابي ونذر دا بل واقعا چې دیوم تکذیب کړو به الله عذاب ورکړي تکذیب کړه او عادیانو پکې وکړ نه عذابین سرنګ او عذاب زما ونه زړه ورول زما ان ارسلنا الیم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر یقینا موږ را ورګو په دی باندې هوا تیزه ریحا صرصرا ماس تیزه هوا پسیرین لیکلی تیز او دارنگی ذات بردین یخ هوا و او دائم اولتر اولتر مسلسل پی یوم ناسین پا او رس پیره پا دویبانی مستمر دیر سختا پی یوم ناسین مانسو او رس پا دویبانی سپیره و مستمر او دارنگی دیر سختا همیشه بس په دیو باندې دا غرنګی پات شو په عذاب کې شو کړ چې عذاب پیران نو همیشه شو تنزیون ناس کنم اجاز نخل منقیر رئیس سلی خلق گویا که دی تنیدی اجاز تنو تولی که نخل دا کجرو منقیر چه ده سٹی نراواتلی ده بیخ نراو دی دا سیولیونی بلاگانی ویده غاٹی باڑیانی پاکای پاکانا عذابی و نظر پس رنگی و زما عذاب و زمای رول عذابی من علیهم او نظر من ایاهم پا دی بان زما عذاب سنگوی رول زما ولقد یسرنا القرآن لذکر پهل من مدکر یقن نسان کلیم قرآن دپر نسیت قبل اولون اشتر سوگ نسیت قبل اون کم یسرنا القرآن مانا قرآن آسان دی سوکتی نسیت آلی دارنگی اقیسی دو قرآن کریم آسان دی سوکتی نسیت آلی کذب سمودو بن نظر تکذیب کرو سمودیانو پای رول کو دا بلا واقع دا دا سمودیانو پا قالو بشرا مننا واحدا نتبعو نویل پسویل دی ایو انسان دی جنس زمانگنا زمان پشانت انسان دی واحدا زمان پشانت انسان دی نتبعو من تبداریو کداو یا واحدا ما نصب یو دی پا دی مسلک یو دا یو کست یو دارنگی من پرید دی نتبعو من تبداریو کداو تبداری سنگ دا خو مناسب نه چې یو سړی سره مونږ ډیر روان شو او کبل پر ځو تقدیر مونږه تابعداري کوو ان اذا لفی ظلال و سور یقینا مونږ با دا وکه خامخره په گمراهی او دارنګې وسور لیوانتو کیو دا خو مونږ لیوانی چې په یو سړی سره روان یو او ډیر خلک یو نو مونږ په لیوانتو کیو بیزلالی و سور اول قیل ذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر آئی راغلی دی پا دو وحی ماند تا وحی راغلی دا من بیننا زمان ترمین زمان من موجودی و دا تا وحی راغلی دایوی حق دار ندی بل هو کذاب اشر بلکی دی دروغ جن لوی کون که دی اشیر کذاب مانسو او اشیر کذاب خود روزن او اشیر مانا متکبیر او دارنگی دعوت و نبوت کون که سیعلمون غدم من الكذاب الاشیر دا زجر و تخویب چه زپت بولی زرده چه پویا بشیده سبا پویش مانا راتون که وقت مراد ده من الكذاب الاشیر چه سوک ده دروجن اولوی که اون که اینا مرسلون ناقدی بدنت اللہ و میقین منگرالی گون که یو خیلرا ده پارد امتحان ده دیه دا خو اختصار که قرآن کریم معجزه آقی گفتلی و اللہ و لورکلا بدنت اللہ و ده پارد امتحان ده دیه پر تقیب هم پس انتظار که و صبر او صبر که و مان انتظار کو اسی شی دا عذاب دے او دارنگ صبر کوا پس شی بانی فازیت دے چتہ مسئلہ توحید بیان او دے تے تکلیف درسے کاے صبر کوا وَنَبِّئُوا مَنَّ الْمَا قِسْمَةٌ بَيْنُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَذَرٌ او خبر ورکا دیتا چی قنن تقسیم دی دوبا پمند دی که مانا او با دی اغیل با یورز دی ورز دی ورز بدا اوخا بین اون پما بند دی که دوخا که کلو شربین محتضرم هر یو دوبا وارتا هر یو با او با دوبا وارتا حضیر کولشیم مانا وار دوبا چی داری ورازی ناغی تبا حضیر کی کلو شربین مانا هر وار دو بود محتضر حاضری بکولشیم پنا دو صاحبه اون فتعات و فاقر دی که ذکر ده سواب ده عذاب ده سبب ده عذاب ذکر کئی نو آوازو که دیو ملگری خبلتا قدار بین سالیب نمیو فتعاتا نراوی سرطو رخ پر اللہ فاقر نقط اکلال آغا اوخی لرام آغی قطک اداغ اکلال آغا قتل اکلال پاکی پاکان عذابی و نظر پسنگ و عذاب زماوی رول زمان اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُقْتَدِرَ دا تفصیل عذاب یقیناً منگ راولے گو پدر راولے گو رب دیوانے چھ غیوان وکانو پشدے کحشیم المحتضر پشاندہ زرے زرے شویش پول دشپول جوڑا ان کی گڑو بزور پارا چکم شپول جولیے گی دقنونا آقا وہ چی بیا زر زر شی بزی بزی پتا و راتا وش دا سی اللہ رب عزت دی زر زر اڈو کبانی حوارا لو چشلو بیا دڑاگی ڈاگی اشتل دا ہوا پوجا ناغاڑو کی ریز ریزش وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرًا او یقیناً منگا سان کرے دے قرآن کریم دے پار دے سید قبل اولو آیشتر سوگ نسید قبل اون کے سوگ نسید قبل اون کے چه قرآن کریم نسیت واخلی قذبت قوم لوتم بن نذور تکذیب کرده قوم دلوت علیہ السلام یرور کون کتان دام واقع بلا واقع را تخویب دنیوی داغی ذکر کی عذاب یوار کلی و پسواد تکذیب کل اقام دلوت علیہ السلام بن نظری رول کون کتا انا ارسلنا لیم حاصبا یقینا منگ راولی گو پدی بانی باران دگٹو الا آل لوت مگر آل دلوت چاغم بچلل چاکم ایمان دولو نجاینا هم بی سحر منگا نجات ورکو دیتا پو وقت دو سحر کے دی پیشمنی نعمت من اندنا دا نعمتو دا ترپز مننا کذالک نزی من شکر داشن بدلا ورکم گاچا تا شکر باسی ولقد انذرهم بشتنا فتمارو بالنذر یقینا ولقد انذرهم او یقینا نیرولی دی آغا بشتنا داغنی ولو زمنا فتمارو نشکر واغی بالنذر باغی رون کو باندیم تمارا و مانا سشگی کلی و مانا جگلی کلی و مالا بیا جادل و مالا بیای او دارنگی شگی کلی و پیلی انزار ولقد را و دوه هم دای فی پتمسنا اعیونم پذوق و عذابی و نذرم ایقنن دی مطالبه کلی و داغن اپ بارد میل منو داغی کیم پتمسنا آیونم پس را نکلیم انستر گردیم قشری ویلیدی چه داغی پدستر گبانی آغا وزر راک که نراندوش بیتا وطلنوش پتمسنا آیونم پا فذوقوا عذابي ونذر فسوزكي عذاب زمان غير والزمان ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر او یقینا سار وقتی را لے پدیبانی یو عذاب چی همیشون پدیبانیم سار کی عذاب را لے همیشہ مستقر معنی دائم پس دوقو عذابی و نظر پس سکی عذاب زمانی رو زمان ولقد یسرنا القرآن للذکر پہل من مدکر او یقینا منگا سان کرے قرآن دا پار دن سید قبل اولو ایشتر سوگ نسید قبل اون کے ولقد جاءنا فرعون النذر دا بلا واقع ذکر کے او یقینا دا غلی فرعون انا تیر اون کے کذبو بی آیتنا غی تکذیب کو دا آیتنا زمان سبب دا عذاب داو تکذیب آغی تکذیب کو دایتن زمان کلیا طولو پا خزنا پسونی والمنگ دی اخز عزیز مقتدر پنی ولو زورا ورو قدرت والا دارنگی پا خزنا پسو من والدی لرا اخز عزیز پانی ولو زدو زورا ورو ذات او مقتدر چی پورا قدرت والا دی مانا زورور ذات دی ونیول او دارنگی قدرت والا ذات ونیول او کفارکم خیرکم خیر من ولائکم آیا کافر ستاسی دام زجر دی او دا اول دا سورة سر تعلق ساتی او مانا سر اکوپار ستاسر دی زمانی اکوپار زمانی کم خیرون پی دینی اول جسم آیا کافران ستاسو در زمانی غردی من اولایکم در غطیر شونام لکم براتون پی زبر یا ستاسو در بچوال در عذاب نا پا کتابونو که حاصل داره چه اغا حلاک شیونو دیتی بسکی غردی پا دین که در غردی که بجسمونو که ندهی بمانا حلاکی ام یقولون نحن جمیع منتصر بلکی ویده آیت دوی وی یا بلکی دیوی منگا چیو نحن جمعون منگا تڈالیو او دارنگی من تصویر مانا بدلا خستن کیو دیر خلقیو منگ ببدلا والو سیح زمان جمعو ویولو ندبور زردہ چی شکز بو ورکلشی ڈلو تا ویولو ندبور وابڑ شاگانی سیح زمان جمعو د دې نه مراد دا قریش زرد اچ شکز باور کله شي دا غړل تا چې دا ته مراد شي وای ولون د بر اوه بړول شي اوه بړې شاګانی او دا رب در پور ځوان دا خبر رښتیا شي چې شای واړ اول او دارنګ شکز ورته ورته شي بل الساعت موعدهم بلکې قیامت وخت مقرر شوی د دې دی او الساعت وتها وامر او قیامت دیر حبتناک دی محیب دی ادھا محیب وامر او دیر تریخ دی ان المجرمین فی زلال و سعور یقین المجرمان فی گمراہی و فور کی بئی فی زلال سمانا فی گمراہی و سعور او دارنگی فور کی بئی یادارا چی مراد دینا جنون دیلی وان توب یوم اصحابون پی ناری کلا چرا کش بکلشی دی پور کم یجرون را بکلش او یقلبون پی ناری پور کم علا وجوهیم پو مخنو دی بنی ذوقو مست سقر وسکی خوند دوزخ دا دوزخ دوران یعنی پا جهنم که بین سکور راکا گیورتا باوی چه وزده دی دوزه خواه خوان وسکی زوق وسکی مست زقر خوان دا دوزه خور ور دا دوزه خوان اینا کل شین خلقناه بقدر یقینا من هر شی پیدا کلی اغا پا تقدیر سرم د دې ځان رسول الله رب العزت د تصرف او قدرت پنځه نمونه ذکر کی او دا ټول د صورت د دعوی سره به تعلق سات ان کل شیء خلقناه بقدر یقین من هر شی پیدا کړی دا بقدر هغه په تقدیر سره وما امرنا او نه ده حکم زمون الا واحده كلمح بالبصر او نه ده حکم زمونګه یا د امرنا مراد شه دي احال د قیامت او نه ده حال د قیامت مگر یوشپیل دا پشانت د رب دسترګي واحده ما څو یوشپیل کلام هی بالبصر پشانت د رب دسترګو لکستر گچرا پیدا رہیں گے پاسانی سروا جل بچکم دیر عشقی مد یا ندے حکم زمان مگر یو خبر پشان تد رب دستر گوام ولقد اہلکنا آشیاکم فحل من مدکینا یقین من حلاکلینی ہم مثل ساسو آشیاکم مانت سا اشباہکم ہم مثل ساسو فحل من مدکینا اشتر چوگنی سید قبل ان کے وكل شيء فعلوا في الزبور هر شيء چې کیدا خلق لیکل شوی پسې په د ملائکو کې هغه لیکي صحف الملائکه وكل صغير وكبير مستطر او هر وړوکه ولې لیکل شوی نه اولیا وړای شان الله لیکي وكل صغير وكبير مستطر عائشہ جہاں فرمائی ما ویل دید اللہ پیغمبر دا عائشہ جہاں وی چھ نبی علیہ السلام وی ما تیویل یا عائشی ایا کی و مغفرات الذنوب زاندو گناہون اس پکوالی نک وساتا چھ توی ارادا سے شیر دا خو معمولی خبر و این اللہ من اللہ طالبا یقنن داغی دا اللہ طرفنا طلبی چھ گناہو کی اللہ دنا تپوس کی نوڑو کیا غٹلی کلکی ان المتقین فی جنات و نهر دا بشارت یقنن متقین خلق با پباغون و نهرون کیوی بیما قد صدقین پازی دا کناستو صدقین و رشتیو کی بایم کم زیکی جکینی عند ملیکن فنزدہ ملیک مکان صدق فنزدہ بادشاہ مقتدرین قدرت والا دیتا امتیازات دی صورت معجزه شق القمر دی کی ذکر او دارنگ یسرن القران دی ذکر دای په کې ډیر ذکر او دارنگ واقعات د بعضی پیغمبرانو په خاص طریقه